أبدوزي والذين سروش نوزي سبت رسول ربنا القدوسي صلى وسلم لله وردي علي أنا قد كل عردي أما الذي هو الخصوص فهو ما ناجي به أيضا هنا منتزما وجدته قد سنف الأقبار فيه لها دفاجر الأسرار كشيخنا المجدد الخزالي ومن أعداء الله ذي المآلي وشيخنا الكونفوسيوس الأنواري قوس الورى القطب الرحام مختاري وشيخنا الخليفة المؤيد بالحق من رب الورى محمد وشيخنا المفسر القرآني محمد المنصوب لديماني وغيرهم من المشايخ العزام جمعنا اللهم بهم يوم الخيام وغيرهم من المشايخ العزام جمعنا اللهم بهم يوم الخيام وغيرهم من المشايخ العزام جمعنا اللهم بهم يوم الخيام هايلا هايلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله bi bala ko serigne bay gërem gërem lu wër ay mbokki talib ñoko ñet gërem tay talib bo xamna amul sax mbeureum gëremal ben mbokku talib kenn mënu la seen gërem ci talib yi bo la serigne seen leen gërem ñu gërem la ñoo ñaka xam lu la tay ndax taalib bi moo gën a xam taalib bi, ndax moom moom la xusër tëri ba nekk ci barab yu bari. Kon bu ko seetlee ngërëm rek dana ko yombalal ngërëm ak sëriñ ba, dafa ko yombalal. Waaye boo kenn mënta seetle ngërëm rek mu jëfe ko lool pour mu am ngërëm ak sëriñ ba. Dañu war a xam ne lu baax amul frontière, mooy fii la war a yem wala ci kii la war a yem. Déedéet lu baax amul frontière, bon ni fii la war a yem wala ci kii la war a yem. Lu baax daal kii rek lañ ko war a defal, kii rek lañ ko war a def. Fulul moom rek yeeyu fa, te foo du benn barab képp bu tuuti lool, dani dëtt bara bëri lool. Kon wax dëgg yàlla, pour utee yàlla noonu la pour nga am yàlla day jëf lool. Yàlla da ko uti fu ne pour tuuti lu ne, daj ko fa ndax moo ne fu ne. Kon bokk na kon ci li laa yombalal ngërëm liggéey wu rek mooy nangu ak yar ak teggin. Dala ko yombalal, te loola mu ngi amee say magi taalib, ndax ñoo la jiitu ci yoon bi. Amaa ñu ëpp la yar, amaa ñu ëpp la teggin. Nit nag bu bëggee lu baax ku ko jiitu ci yar ak teggin dana ko nangoo topp, dina ko nangoo roy, dina ko nangoo digli ma. Fekke nag bëggul lu baax nag ñu ko neex mel, parce que moom moo boppam, waaye duut lu koy jënd. Ba tax kon nangolante gi dafay am solo lool, te du yomb liggéey bi lool. Dañoo noose ci benn buum, waree kon loolu buñ ko xamee rek dañuy sàkku ci ngërëm dana yomb lool. Da ngaa toujours ne suñu jëmm ji mooy seen jëmmi rek, suñu jëmm ji mooy seen jëmmi rek, amul wuute. Te nag suñu jëmm ji benn jëmm la, yéen seen jëmm yi ay jëmm yu fasante ko la. Ba tax neex na kon buñ ko jàngatee dëgg-dëgg kon li ñuy enu ci coono dana bëri lool. Te jàmm amul, te dégg amul, te noflay amul, te jëriñaante amul, ñun ñoo cay gën a sonn ñu. Ndax lu ci laal waaye rek laal nañu ci lu métti, lu ci métti waaye métti nañu. Dañ la war a métti nañu, lu ci neexi waaye it noonu lu ñuy neexee. Kon buñ sañoon li ñuy neex di ëpp li ñuy métti. Koo ci dompat ci jëmmam na nga koy yëgee noonu lañ koy yëgee, koo jël sawaan bi na nga koy yëgee noonu lañ koy yëgee. Buñ sañoon ñëpp dund ci jàmm, ci noflaay, ci njëriñ saay ak bàcc. Loolu nag lépp lu ñu ko yombal rek ci ngërëm nga xoore. Loolu ñu bàyyi xel baax, xam ne jëriñu moo ñu tax a jox, te njëriñ it mu ngi ci nag. Ku ko sàkku te nañ ko war a sàkkoo da nga ko am, ko jëriñ am ko. Bis bii tey loolu rek ko tax a jox. Borom ñi nga xam ne moom lañ fekk si tey wéetoon na ci lool, waaye xamoon fu mu jëm ak ñi nga ci yoon wa, moo tax mota gerte mota yox yoxi ba xëy tey yàlla jox ko ndam li mu ko defal. Loolu nag la cay njëriñ ñëpp ñu la ko doon fàggu rek. Atoon na kon bàyyi baax ñu del siaat ci keppaaram gi ñu ko jaajëf. Gis nga sëriñ ci keroog bu nga tukkee ci ronam wax ak moom, wax ak yow ba nga yëg lu nga yëg, nga jox soog sa daal yëpp dem. Boo continué ci dox boobu leen des si waatoo mu ngi mel ni yóbbu nga rek, waaye la nga xam ne mooy sirru ba ma bàyyi nga ko. gëssar ga rek mo tax gën mo tax dem dersi rek lu laaj mo tax nak lool ku ko yegg rek da nga mokati baram ku ko yegg rek da nga jige xam ndax yalla mo mel non do gisé may wax né paré wun ci kenn mo daye mu tay rek mo tax ko jëb da sool ngal ma ndé man am sank ko man am kon nak faaw dañuy and rek bu fa jëm bu ne kenn demal ñu ngi ñew wala demal xaar ni wala bok togal ñu def lolu yalla doone bo am demal ma ngi ñew ku mu jaar do ko ne togal xaar ma ma dem ci ñew waye dama ra nañ dem andula andula andu goor nak duñ ne tay la duñ ne ëlëk la ndax fañ jëm ne mo tax ñu and fekk a bëggun fañ jëm nak and bi man ta tablo and ak ne war man da fañ jëm du aduna dañ ci bëgga dé kon dañuy and ba dé andu goor nak kon duñ ne tay la duñ ne subal ta nak sax buñ déxé kër lañu gëna and bi a buñ dé kër lañu gëna and su gëna ñu toggé ni tay ñu teunk ni fekk ñu ci japp mu teunk ni ci ñu teunké ni bu ñoomal xiyamé ni lañu dajé wat parce que ñu bo la rek la ñu jog rek mbokk ma leen wala ñu jog rek mbokk ma leen alu tasawu ñu tay bok ñaari gëna sax bo gis ñu and waxtu won rek xamal nga am lu leen bool ñaari ñaa sa yu ci ñu and rek xamna am na ñoo ci ñu and takal ko nak am lu leen boole la leen bon ngey xol ba xam ndax jarru nak wala jarru ko ndax yalla wala du yalla way faaw am leen boole ñaar nit sax ñaar ñoo xam bo gis ki gis ko le ko gis ki gis le am na lu leen boole ñoo ñu nak li ñu boole moy yalla comme yalla ñu bon nak duñ la ko baye sa doñ ko baye nak ko faaw duñ and wala fa kon lo rek la fekk ñu koy bàyyi xel nag te du ko sàmm te du ko rafetal ànd bi di rafet ba nëpp te fon jëb dañ fa àgg te liñ fi wut dañ ko am loolu nag lay sax Moussa boole kon nag loolu ñu leen sant bu baax ndax nañ leen ko waxee woon diñu nangul kenn ak taalibeem ak njëbbalam te fekkul ñu daaru ñu joxañ ko Cheikh Moussa joxañ ko barabam joxañ ko njobootam moo xam ne li ñu wax fii lañ ko jege dag ne ci guddi du ci ñun la waaye moom la kaddu yàlla googu leen moom moo ko attal kaddu yàlla googu leen moom moo ko mën a liggéeyee kon na bu ñu baaxee duñ muur mukk def tiiraay suñu digati ak sa Moussa nëbbu leen ko war leen suñu jëm ji waaye dañ leen koy joxe ngeen xam liñ jot kii lañ ko jëlee liñ yot ci kii lañ ko jëlee barabam baa ngi nële njubatam baa ngi nii dëkk baa ngi nii amut lenn lu fi nit ut ci lu baax hutkon nañ ko war a utee ca doo ko am gis nga suuf yëpp suuf rek lañ ne waaye danaa koy bàkkeel suusu naat suñ bay ak suusu naat ci kan bayu ko bu dul si taabu ñëwee duñ bokk mu niti yàlla fu mu mos a feeñ mooy barkeel barab ba ba la fa waay sàkku ci lu baax am ko du Makka du Touba du feneen te ka feeñoon ci barab yi rek moo feeñ ci barab bi rek ba tax na kon barab bi kon lépp waay sàkku ci lu baax mu ngi fi damaa xëy gis benn yoon xalaat ne suusu daaru si dee sabakal moo may ne benn suuf gënu fi gënu ko mu may ba ne sa doxee fi tànk neen sax dafay jaaru léeg-léeg ngir bàkkal ci leeru suuf gis nga suuf sii maa ne na ci baatu laa ilaha illallah waa suuf sii li muy dégg ci laa ilaha illallah suuf su koy dégg tey ci àllam bii bëri waxuma de ñukoy tudd niñ koy yégué borul barab bo xamni ñukoy tudde yalla non te yégué ko non kon tutu mom xamna kuy cheikh moussa daw yi xamna kuy cheikh moussa garab yi fi nek xamna kuy cheikh moussa nit ñi nak man nañ ko bañ réré man nañ ko réré ñu nit ñi mom man nañ ko bañ réré ñu man nañ ko réré ñu waye ku yalla baxé nga yépp nak da nga raw ñep ci adina ak ci alakh kon nak ñu xamne ñew na ci barab barké barké nak lañu sax kon ñew nañ ci barab bo xamne li ñu sax mom mu ngi fi dañuy dem nak bu jëlé su barké nak kenn ku ne ya ko xam ndab la ni jëm nga ko na ngay def ba hak sa jëm ci ndab ni kenn dul ko jangal li lay jëriñ xam nga ko le dul jëriñ xam nga motax war nañ di ñaan dimbalal yalla dimbalal yalla day tax nga tim sen jëriñ ba nopi man koy jëriñoo ñak dimbalal yalla da ngay tim jëriñ ba nopi te do mëna jëriñ te dal nañu bari nak tim jëriñ ba nopi te do ci mëna jëriñ yalla mo la dimbalé waré na kon bu la dimbalé bo timé jëriñ da ngay mëna jëriñ na ngay def ba jëriñu ci nak xam nga ko nitu yalla ci barab kon su ko defé na kon ñu baye xel ne liñu ut lepp ci barké ci yokuté ci ngeenel mu ngi ci bis bi mu ngi ci barab bi mu jëm ji ko tax yañuy def nak ba am ko moy lañu war rek ñu nekk té yalla tax lañu war nak moy liñu taxa jox da fa buñu joggé kenn ko ne amna fo joggé mais li lay yëkëti fék yaang koy baye xel da nga jël da li la yëkëti fekk yaang koy baye xam nit bu joggé da am fum jëm waye bu fum jëbit amna lu ko taxa jox lolé tax la jox ni yow mo ngay baye xel rek ni su la ci neuf lenen lolé na ngay fexal no famé rek ko re kon waxtu way delu rek ñu bali yokuti ñu bali ngeur tan nak yeena nañ ñen ko baxa bax nak kon nak su bari fa kon kenn ko ne goor goor nit lolé lu la koy may am noko yombal tam moytu lu lako yakal lu lako yakal nak yaatu na lol waye lu lako may yaatu na lol al lako yakal yaatu na lol tay xet ay façon waye lu lako may yaatu na lol tay xet ay façon du ko su gari yow yaay liggey sa xet gis nga nit ku yegg yalla wax deug yalla war na am yimum parce que gelemu reemu lambutul ak ko lambutul xam nga fi ngay tekto lako yaangi dorom ni ngay wut kon bu sagal kon bu sagal gol gol rek do musa baxé nañu dimbalé nañu ba yé nañu ba xamanañu bañ xam wonañu bañ gis da ci dal moy ñu tagat suñu bop nak ñun tam rek ba liñu gis ni man ko jëriñu liñ xam ni man ko jëriñu lool nak tayal duko mayé yaful duko mayé waye takkayu mo koy mayé ta suñu ba kon ñu ngi leen di soñi ci loolu baax da bis bi bisu ziyara la bisu tiant la bisu ngeeram ko def loolu nak lepp lu koy rafetal suñu digënté ñu bayyi ko xel lepp lu koy yaq diko tilimal suñu digënté ñu bayyi ko xel lepp lu koy rafetal suñu jëf ñu bayyi ko xel waye lu koy yaq suñu jëf ñu bayyi ko xel ba buñ fay jogé rek ak sa jëlé fa ak yéssal ci wal yépp da maam ci rafa la won ko dol li ni dol da ko yok yok ba dina ko lon ni baye xel baax ba di len sandi di gërem di len ñaan baax li ñu taxa jox te moy takku ngërem da na yalla yombale te may la bu delu dal ñu lay ñaan nga yépp ta bop ak yokute go xamne yékk ni limu yokute ci tari ci baati lool nak ku ko naal ci bis bi sakku ci bis bi wodu ñu mom da ko am wodu nak la ci resam mu ci kanam comme dañuy sobu ci liggey bala resita fi resita bi ñewu rek ak sa tet le ngeeram ni moko war na ne tam nañ ci yaakar nak nañ ko daan defé ak sa bu melal non rek dañ daan am ñu am ko rek bañ am lu ko rawé tax yalla mom lepp ñu bokku ci zaay ci baat kon nak ñu bayyi xol lool baaxa baax dundu ci liggey bi kenn ko ne fa mané ak lam man mu nekk te gor golu ci rafatal ko ci bol ak yar teggu baaxa baax lool mo am lu tolo lool len sandi len gëram baaxa baax sam ñu lay sant degg nañ liggey bi xam naa ñu bari miniñ ko muy sensité. Naa jàng na ay kaamil yu bëree bëree bëri ci bis ci xëy na buñ ci àggee xëy na ki kaamil juróom def na ko te ci ñun la bokk ci yéen la bokk xëy na daara ko tënk rek waaw. waaye daara jam toog nag bar bu set moo am lu mu war daara ji ci ay kaamil ci ay yaasi ci ay ñaan kon moom it mag nañ ñoo xàmmee bu baax ku bëgg lu baax bëgg lu baax moo ko taxaw ñëw ci barab bii. bëgg lu baax moo ko taxal taxal jox ko yéen kon nag ngeen xàmmee ko baax te jàppale ko baax baax salaama def war sax waaw waaw jërëjëf borom daaro sëmu sa borom léegi sant la la waaw.